зараз учасники збираються на Майдані Конституції і вже готуються вийти на вулицю Сумську, її прямо зараз мають перекрити. Майже кілометр вони пройдуть звідси, вгору вулицею, до пам'ятнику Шевченка. Там все закінчиться, стоятиме мікрофон, і співорганізатори акції виступлять із політичними промовами. Щодо співорганізаторів, у Харкові акцію вирішили не робити аполітичною, тому серед федерацій організацій організаторами також є політичні партії, Національний корпус та Правий сектор. Поспілкувалися ми одним із організаторів цієї акції, секретарем громадського об'єднання Спілка ветеранів АТО Юрієм Корсуновим. Він сказав, що сьогодні очікують на прихід близько тисячі людей. Також поговорили з речницею обласного управління поліції Ганною Третьяковою. Вона прогнозує кількість тут правоохоронців має зібратися близько 500 людей. Нагадаю, це третій марш захисників, який проходить у Харкові. Торік на акцію, знову ж таки, за інформацією поліції, зібралося близько тисячі людей. Рино? Дякую, це був Дмитро Гребінник. Розповів про третій марш захисників у Харкові. А люди збираються на Майдані Конституцію. Організатори очікують на прихід тисяч людей. Ветерани, волонтери, члени їхніх родин, учасники столичного маршу захисників. Хода стартувала у парку Шевченка в центрі Києва і прямувала до Майдану, повідомив кореспондент Суспільного. 63 колони розтягнулися на кілька кілометрів центром столиці. В руках учасників ходи, фотографії воїнів, які загинули на в АТО. Марш захисників проводять з 2019 року вже втретє. Його започаткували тоді, коли День Незалежності відзначали без військового параду. Хотів привернути увагу суспільства. Так, затриманий у Києві чоловік 1987 року пояснив свої дії. Під час урочистих заходів до Дня Незалежності він облив червоною фарбою флагшток біля Київської міської державної адміністрації. Його затримали, повідомили у столичній поліції. Кримінальне провадження відкрили за статтею про хуліганство. Її санкція передбачає покарання від штрафу до обмеження волі та строк до 5 років. Новини на Українському радіо. Патріотичний забіг